conference. Так, мы ўжо 5 гадоў разам, але гэта вельмі цяжка жыць у двух у іншых краінах, асабліва калі зараз не вельмі добрыя стасункі паміж нашымі краінамі. Ён таксама праваабаронца. Мы пазнакоміліся ў Мексіцы на канферэнцыі. І вось мы ўжо 5 лет разам, але на працягу гэтых 5 гадоў мы сустракаліся 3-4 разы ў год. І гэта было даволі цяжка, даволі цяжка. І зараз, вось, таму што я атрымаў гэтую стыпендыю і знаходжуся ў Вашынгтоне, гэта для нас гэта вялікае шчасце быць разам, па крайней мере, наступныя 2 года. На хвалях Радо Свабода прагучала перадача «Беларускае замежжа», якую падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Вы на хвалях Радо Свабода ў праскай студыі Сергія Навумшык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў, сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолю Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну в радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў краіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Перадачу «Гость на свободе» вы пачуеце пасля абвесткі. З беларускім летам лепш за ўсё развітвацца на Нарачы, на беларускай рыв'еры, дзе старыя вам шмат распавядуць пра неверагодныя гісторыі часоў шматлікіх акупацый, а мясцовая моладзь зарадзіць вас сваім аптымізмам да наступнага лета. Пра мястэчка Кабыльнік слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры «Гость на свабодзе». У інтэрнэце на вэб-сайце «Радо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Прапануем вам фрагменты запісу онлайн-канферэнцыі. Спадар Лявон, што вам прапанавала хартыя за зняццё фронтаўскіх кандыдатаў з выбараў? Як вядома, іх кампанія «Байкот» правалілася. У колькі ацанілі кожную кандыдацкую галаву? Наконт таго, хто нешта там прапанаваў, гэта поўны абсурд. Мяне як палітыка купіць немагчыма. Але нават калі б прапанавалі мне асабіста, у нас усё вырашае партыя. Рашэнні прымаюцца дэмакратычна, большынёй галасоў. І безумоўна, партыйнае рашэнне – гэта рашэнне партыі, яно можа камусьці падабацца, не падабацца, але гэта не маё асабістае рашэнне. Скажыце, спадар Лявон, вы верыце ў гараскопы? Я б сказаў, на 70%. Наступнае пытанне да Лявона Баршэўскага ад Яўгена. Што вы думаеце пра моладзь БНФ і каго з моладзі БНФ вы б маглі б адзначыць? Веру, што моладзь БНФ – это наша сапраўдная будучыня, а калі каго пачну цяпер пайменна адзначаць, дык пакрыўдзіцца той, каго не паспею адзначыць. Усе, хто здольны нешта рабіць у гэты няпросты час, заслугоўваюць маёй глыбокай павагі і падзякі. Спадар Лявон, партыя БНФ усё больш пераўтвараецца ў дысідэнцкі гурток аматараў беларушчыны. Як супрацьдзейнічаць гэтай тэндэнцыі? Байкот выбараў ці не яскравае таму пацверджанне? Ці плануюцца партыі масавыя акцыі на 28 верасня? Мы ў байкоце выбараў не ўдзельнічаем. Мы праходзім усе выбары аж да заключнага этапу. Тады, калі шулеры пачынаюць лічыць галасы. Вось на гэтым апошнім этапе партыя вырашыла, што нам удзельнічаць не варта. А што да дысідэнцтва, цяпер у сучаснай Беларусі любая апазіцыйная праца нагадвае дысідэнцкую.

а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.